niż witaminy. Aflofarm. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem głowy państwa w sprawie zniesienia górnego limitu składek do ZUS. Polscy archeolodzy zaczynają pracę w Dongoli na terenie Sudanu. Sprawdzą upadek Królestwa Makuri i powstanie nowej społeczności. Przed nami wielki powrót ciepłej jesieni. To kolejny dobry znak dla branży turystycznej. Trybunał Konstytucyjny na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu zajmie się zniesieniem limitu składek do ZUS. Sędziowie zrobią to na wniosek prezydenta. Przepisy przygotowane przez resort rodziny znoszą limit składek sięgający 30 przeciętnych pensji. Miałoby to zapewnić lepszą kondycję finansów publicznych w najbliższym czasie, ale większe wydatki w przyszłości. To jeden z niewielu tematów, który łączy pracodawców i związkowców. Według nich ustawa narusza zasadę przewidywalności czy zaufania obywateli do państwa i prawa, mówi Henryka Bochniarz z Lewiatana. To będzie sygnał, że prowadzenie dalej biznesu w Polsce staje się coraz bardziej nieprzewidywalne. Marek Lewandowski z Solidarności podkreśla, że zniesienie limitu oznacza w praktyce większe nierówności. Jeżeli bardzo bogaci ludzie będą wpłacali duże składki i brali dużą emeryturę, to tworzą się kominy pomiędzy tymi najniższymi emeryturami i najwyższymi. Trybunał zajmie się przepisami na wniosek prezydenta. Zniesienie limitu to ponad 5 miliardów złotych dodatkowych przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W Rosji Dzień Pamięci o Ofiarach Represji Politycznych. W Moskwie, Petersburgu i kilkunastu innych miastach akcja pod hasłem Dzwon Pamięci. Organizatorami są m.in. Stowarzyszenie Memoriał oraz Fundacja i Muzeum Historii Gułagu. Od 10 do 22 według czasu lokalnego mieszkańcy miast będą mogli złożyć kwiaty obok pomników upamiętniających ofiary stalinowskich zbrodni, zapalić świece i uderzyć w symboliczny dzwon wykonany z szyny kolejowej wiszącej na łańcuchu. Według wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Memoriał Jeleny Rzemkowej niemal w każdym zakątku Rosji można odnaleźć ślady stalinowskich zbrodni. Łącznie w latach rządów sowieckich rozstrzelano ponad 1 200 000 osób, z czego aż 725 000 rozstrzelano w latach tzw. Wielkiego Terroru, a z tej ogólnej liczby ponad 40 000 rozstrzelano w Moskwie. Według noblisty i więźnia Gułagu Aleksandra Sołżenicyna łącznie w okresie Związku Radzieckiego zgładzono blisko 60 milionów osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zaczynają pracę w Dongoli na terenie dzisiejszego Sudanu. Grupa badaczy pod kierunkiem dr Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej przeanalizuje upadek Królestwa Makuri w średniowiecznej Nubii i powstanie na terenie jego stolicy nowej społeczności. Polacy są w czołówce badających kulturę Nubii, a dr Obłuski jest pierwszym polskim archeologiem, który dostał prestiżowy grant na rozpoczynające się badania. Dyrektor terenowy projektu dr Dorota Dzieczbicka wyjaśnia, że Dongola była stolicą Makuri i ważnym ośrodkiem miejskim, w którym w XIV wieku nastąpiły zmiany społeczne i religijne. Polscy naukowcy chcą prześledzić charakter tych zmian. Czy rzeczywiście widzimy w materiale archeologicznym taką zmianę, która jest nagła, wynikająca z tego, że napływ z zewnątrz sprawia, że widzimy tam jakieś czynniki, których wcześniej nie było? Czy też była to zmiana stopniowa? Zmiana, która polega na tym, że ta ludność, która tam zawsze była, po prostu w jakimś sensie dogaduje się, miesza się z tą ludnością napływową. Czy my w ogóle widzimy tą ludność napływową w tym materiale archeologicznym? Pierwszy sezon wykopaliskowy potrwa 4 miesiące, całe badania 4 lata. Zespół badawczy w Sudanie spędzi łącznie 16 miesięcy. Przed nami wielki powrót ciepłej jesieni. Kolejny dobry znak dla branży turystycznej. Po znakomitym sezonie letnim przyszła dobra jesień i mnoży zyski hotelarzy. Październik był nawet lepszy niż wrzesień, tak wynika z danych portalu noclegi.pl. W porównaniu z wrześniem 2018 roku w październiku zarezerwowano we wszystkich regionach kraju aż o 65% więcej noclegów. Tradycyjnie najpopularniejsze o tej porze roku są wyjazdy w góry. We wrześniu i w październiku turyści zostawili u górali aż o 36%.

French lingerie, a product of my imagination. I blame it all on a hot summer's day. I blame it all on a hot summer's day. Chasing this pretty, chasing this pretty. Nothing's gonna cool me down. I stare through the steamed up window and watch the glide away across town. I couldn't let this vision escape me. Too late, I get too far out my reach. I was throwing my life in the gutter along with the pickup keys. Along with the pickup keys. Undying affection, promise everlasting love. I'll buy her a ring for her finger, for this angel sent from heaven above. The problem is I can't seem to find her. It looks as if my true love is lost. I'm standing alone with my heartache. Ask my lady when I'm boarded the bus. My lady. Płyta Kettle of Fish i utwór zatytułowany Chasing Miss Pretty, utwór, który uwielbiam o każdej porze roku. A teraz uwaga, bo będziemy mieli płytę tygodnia, w tym tygodniu to jest płyta zespołu Greta Van Fleet. No i jak zwykle mamy egzemplarze dla Państwa, prosimy wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335, płyta tygodnia Greta Van Fleet. Yeah. Zawsze, kiedy proponują swój nowy utwór, wydaje mi się, że to właśnie jest ten najlepszy. When the Curtain Falls z płyty Anthem of the Peaceful Army. Zespół Greta Van Fleet. Płyty otrzymują Agnieszka ze Szczecina i Dawid ze Starego Miasta. Kod pocztowy do Starego Miasta 62 571. Życzę Państwu dobrego i przyjemnego słuchania. Jest 18 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Jak zwykle we wtorki prezentuję migawki z wystawki. Tym razem o niespodziankach, jakie sprawiają niektóre obrazy. Są takie, które z daleka fascynują, zaś z bliska tracą powab. Bywa też na odwrót. Dopiero w bliskim kontakcie dzieło niejako się nam obnaża i zadziwia, zachwyca. Tak właśnie jest w przypadku prac zebranych na wystawie, o której chcę Państwu powiedzieć. Wystawa nosi tytuł Zmysłowa materia obrazu, a jest w Warszawskiej Galerii Szydłowskiej. To dość nowe miejsce w centrum Warszawy, w Starej Kamienicy. W tejże galerii połączono dwoje na pozór całkowicie odmiennych artystów. To znaczy, istotnie różnią się od siebie, a czym konkretnie zaraz powiem. Jednak łączy ich niekonwencjonalne użycie surowców, które za sprawą ich talentów, pomysłowości, fantazji udają zupełnie inne materie. W jednym pomieszczeniu galerii wyeksponowane są prace Andrzeja Szewczyka, świetny artysta, niestety nieżyjący już od 17 lat. Już za życia otaczała go legenda, a jego kariera i legenda także zaczęła się w słynnej galerii Foxel. To tam po raz pierwszy zobaczyłam instalację Adusia, tak powszechnie nazywana Andrzeja Szewczyka. Specjalnie do tego wnętrza, tej galerii Foxal, wykonał dzieło, które uniemożliwiało wejście do środka. Proszę sobie wyobrazić, cała podłoga niewielkiej salki została pokryta setkami tysięcy, może nawet milionami ołówkowych stróżyn przylepionych do podłogowej klepki na sztorc. Powstał wielobarwny strużynowy dywan, ostry i kruchy jednocześnie. Na wystawie Zmysłowa materia obrazu także oglądamy ostrugane ołówki, zastosowane nie jako narzędzie do rysowania, lecz jako część składowa kompozycji. Takie ołówkowe jeże. Obok prace wyrzeźbione, napisane łupinami pistacji, przyklejonymi wypukłą bądź wklęsłą stroną do podłoża. Z tych łupin powstaje coś w rodzaju pisma obrazkowego, jakieś nieczytelne hieroglify czekające na kolejnego szampoliona, by ujawnił zawarte w nich treści. A z pewnością ważne, może nawet przełomowe dla ludzkości. No na tym właśnie polegała magia sztuki Szewczyka. Umiał zasugerować głęboki przekaz przy pomocy materii banalnych, powszechnych, a nawet odpadowych. Drugą osobą, która wystawia w Galerii Szydłowskiej, jest Maja Kitajewska, ponad pokolenie młodsza od Szewczyka i nie ma takich ambicji, żeby sięgać duchowo-intelektualnych otchłani. Ją bawi tworzenie iluzji na poziomie zmysłu, wzroku i dotyku. Na niektórych jej obrazach, zda się, rozłażą się i wiją kosmate glizdy, jadowite pająki, tłuste larwy i inne paskudstwa. A tymczasem to tylko gra szklanych paciorków. Tak, wszystkie insekty wyhaftowane zostały z cekinów, pajetek, dżetów. Do kompletu egzotyczne muszle, również własnoręcznie uszyte przez autorkę, których powierzchnię w całości pokrywają maleńkie lśniące koraliki. Jakiś świadomie zastosowany kicz, a jednocześnie aluzja do epoki rokoka. A teraz, kiedy już wiemy, z czego konstruowali swoje kompozycje Szewczyk i Kitajewska, czy prysły nam zmysły? A proszę sprawdzić, do czego zachęcam. Wystawa czynna do połowy listopada. Monika Małkowska. Dziękujemy Pani Moniko i do usłyszenia za tydzień. A teraz jeszcze jedno pytanie. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Working out, baby. can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Zespół The Javelins to jest ten zespół, który wykonywał chórki w tym utworze w znanym standardzie rock'n'rollowym Do You Love Me. No i zespół The Javelins, z którym zaczynał swoją karierę na początku lat 60. Ian Gillan, jeszcze przed tym nim został wokalistą Deep Purple. To dzisiaj w programie jeszcze odtworzyliśmy fragment tej nowej ciągle jeszcze płyty. Teraz jest 26 minut po 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu ponownie Jan Niebudek, tym razem nie sam, bo z gośćmi. Tak, rzeczywiście nie sam. Magdalena Bursa-Łapińska, firma AirHelp, radca prawny, oraz Mariusz Piotrowski, dziennikarz zajmujący się tematyką lotniczą. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. No i tak Pan Piotr powiedział przed chwilą o lataniu, to zastanawiam się, czy my przypadkiem w kwietniu 2019 roku, mówię o rynku lotniczym europejskim, nie wylądujemy i czy nie będzie to twarde lądowanie. Czy zatem jest aż tak źle, jak mówią wszyscy czarnowidze? Mariusz Piotrowski? Jeśli wierzyć przekazom medialnym, to jest bardzo źle i zadziwia taka pewnego rodzaju beztroska, z jaką obie strony traktują kwestię tego nowego porozumienia w sprawie Brexitu, jakiejś nowej umowy lotniczej między tymi krajami. Wczoraj na przykład minister transportu brytyjski Chris Grayling przyznał, że formalne rozmowy w sprawie jakiegoś nowego porozumienia jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ czeka on na ruch Komisji Europejskiej. No w sytuacji, kiedy pod koniec marca... 5 miesięcy mamy na to. Dokładnie, mamy strasznie mało czasu. I trudno się dziwić liniom lotniczym, oraz lotniskom, że tak naprawdę zaczynają kreślić jakieś takie najbardziej katastroficzne scenariusze. Natomiast co do zasady, moim zdaniem niewiele się zmieni, ponieważ obie strony mają bardzo dużo do stracenia. Więcej ma do stracenia strona brytyjska oczywiście, ponieważ... Ale to są tylko domysły, że ponieważ mają wszyscy dużo do stracenia, to na pewno będzie dobrze tak, w końcu. Tak. Znaczy, no, problem polega na tym, że jakby ta polityka lotnicza to nie jest polityka wiodąca, to nie jest wiodąca sprawa, jeżeli chodzi o kwestię Brexitu, natomiast jest ona bardzo jakaś taka nośna medialnie, tak? Więc te wszelkiego rodzaju katastroficzne wizje i ta presja z obu stron bardzo dobrze się sprzedają, tak? Natomiast w tej chwili nie wygląda to dobrze, ale no mówię, moim zdaniem możemy zachować taki wciąż jeszcze umiarkowany optymizm. optymizm. Może trochę irracjonalny, ale... Jeżeli mogę się wtrącić, chciałabym podkreślić, Magdalena co jest Bursa do stracenia. Łapińska. Co mamy do stracenia? Co mają do stracenia pasażerowie linii lotniczych? Jeżeli nie dojdzie do porozumień między Wielką Brytanią a Unią Europejską, pasażerowie, którzy obecnie doświadczają opóźnień lotów powyżej 3 godziny, odwołania lotu, bądź też odmówi się im wejścia na pokład samolotu, mogą utracić prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Czyli mamy taką sytuację, że na przykład 1 kwietnia lecimy sobie przez Londyn brytyjskimi liniami, albo nawet polskimi liniami też, przez Londyn, gdzieś dalej, na przykład do Stanów Zjednoczonych, i orzecznictwo unijne będzie obowiązywało w myśl tego, co pani mówi teraz, na tym pierwszym odcinku, czyli do Londynu, a jeśli dojdzie do jakiegoś opóźnienia już z Londynu, to orzecznictwo nie obowiązuje, tak? Czy dobrze? Wszystko zależy od rozwiązań, które przyjmie Wielka Brytania. Dlatego, że jeżeli zrezygnuje z, nazwijmy to, uczestnictwa w realizacji rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej 261/04, w takiej sytuacji również nie będzie podlegała orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości, który w ostatnich latach w sposób szczegółowy wyjaśnił, jak należy stosować to rozporządzenie i wypracował wiele korzystnych interpretacji chroniących prawa pasażerów. Między innymi mowa tutaj na przykład o strajkach, które w ostatnich czasach są falą w całej Europie, ale też na przykład o usterkach. Czyli nie są uznawane za okoliczność wyższą, siłę wyższą dla linii lotniczej i nadal możemy się ubiegać o odszkodowanie, tak? Zgadza się. A może to się zmienić, jeżeli nie zostanie ten... Tak, pasażerowie linii lotniczych, konsumenci, szeroko rozumieni, mają wiele do stracenia w przypadku, gdyby okazało się, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało już zastosowania. A to wszystko przypomnijmy w kontekście tego, że ruch z Wielką Brytanią, z Polski jest, no, można powiedzieć, największy i w największym stopniu decyduje o właściwie rozwoju też naszego rynku lotniczego. To jest też ważny wątek, myślę, bo chociażby polskie porty regionalne w dużej mierze podlegają, czy polegają na właśnie ruchu do Wielkiej Brytanii. No tak, ja przed audycją sprawdziłem najnowsze dane z Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczące najbardziej popularnych kierunków. I tam na pierwszym miejscu jest Londyn, który w pierwszym półroczu na trasach z Polski do Londynu obsłużono ponad 2 miliony pasażerów. Drugim najpopularniejszym miastem jest Frankfurt, gdzie tych pasażerów jest 3 razy mniej. To pokazuje jakby całą skalę. I generalnie najbardziej w takim scenariuszu jakby najgorszym ucierpią porty regionalne, gdzie liczba tych połączeń oferowanych przez przewoźników niskokosztowych to jest 50 do 60% wszystkich połączeń, wszystkich usługiwanych pasażerów. To jest po 5-6 miast brytyjskich połączonych z polskimi lotniskami. No i tak jak mówię, no, w tym najgorszym scenariuszu może to oznaczać, że te połączenia po prostu znikną bez porozumienia. No tak, też możliwy jest wcale nie spadek cen biletów lotniczych po kwietniu 2019 roku, a wzrost. O tym, dlaczego tak będzie, myślę, że powiemy już w naszym następnym spotkaniu. Przyjrzymy się także przygotowaniom linii lotniczych do tego, co w kwietniu 2019 roku nastąpi, pod koniec marca w zasadzie, bo wtedy przypomnimy Brexit. Można do nas pisać jan.niebudek@polskieradio.pl. To jest adres, pod którym czekam na Państwa pytania. Czekam razem z ekspertami, panią Magdaleną Bursą-Łapińską i Mariuszem Piotrowskim, a także można do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękujemy bardzo i czekamy na kolejne spotkanie, a my wracamy do muzyki. Remasterowane, jak Państwo wiedzą, biały album Beatlesów, i kiedy prezentowaliśmy pierwszy utwór z tego albumu, Back in USSR, proponowałem dojrzałym słuchaczom programu trzeciego, aby młodszym słuchaczom wytłumaczyć, co to było USSR. I otrzymałem wtedy dowcipną odpowiedź, że USSR to było to samo co CCCP. Z tego albumu Back in USSR teraz do południa. On my knee, man, I had a dreadful fight. I'm back in the USSR. I samolot wylądował i wyląduje w grudniu z Polem McCartneyem na pokładzie i spotkamy się z nim w Krakowie. Jeszcze do klasyki muzyki wrócimy teraz o klasykach książkowych. 100 książek na stulecie niepodległości. Tadeusz Różewicz, Kartoteka. Jedna z najważniejszych polskich sztuk XX wieku swoją premierę miała w roku 1960. Od tego czasu wystawiano ją kilkaset razy w kraju i za granicą. Bo choć główną osobą dramatu jest bohater, były partyzant z polską biografią, to jego sytuacja jest uniwersalna. Znajduje się gdzieś pomiędzy jawą i snem, życiem a śmiercią, we własnym łóżku, gdzie nawiedzają go postaci z przeszłości. Pojawiają się rodzice, przyjaciele z dzieciństwa, dawna miłość i koledzy z pracy. Wszystkie zdarzenia są prawdopodobne, ale złożone razem stają się kompletnie absurdalne. Nic tu nie jest pewne. Ani to, czy bohater ma lat 7 czy 40, ani jego tożsamość. To wojna zniszczyła dawny porządek i wartości, ale nic nie udało się na jej gruzach zbudować. Kartoteka to kawał historii powojennego polskiego teatru. Sztukę inscenizowali najwybitniejsi polscy reżyserzy, m.in. Konrad Swinarski, Krzysztof Kieślowski i Kazimierz Kuc. A w bohatera wcielali się Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holubek i Zbigniew Zamachowski. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Pozostaje mi tylko dodać, że zapraszamy Państwa do tej niezwykle pożytecznej i przyjemnej zabawy. 100 książek na stulecie niepodległości. Ten cykl oczywiście jeszcze powróci, a my teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do klasyki muzyki i to będzie Ray Charles. Z mojej ukochanej płyty na każdą porę roku zatytułowanej Genius Loves Company. I tutaj Ray pojawi się w duecie z Norą Jones. Here we go again. He's back in town again. I'll take him. One more time. Here we go again. The phone will ring again. I'll be her fool again. I will. One more time. Well, I've been there before, but I will try again. Any fool knows that there's break my heart again. Yeah. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. I will. Here we go again. Ray Charles w duecie z Norą Jones, płyta Genius Loves Company. Ktokolwiek z Państwa ma na swojej prywatnej półce tę płytę, wie, że można po nią sięgać o każdej porze dnia, nocy i o każdej porze roku. I nigdy nie spotka nas na tej płycie nic nieprzyjemnego. Plejada gwiazd zaproszona do wspólnego śpiewania z Rayem. Cudownie się tego słucha. Teraz muszę się odnieść do listu pana Grzegorza, bo czytam ten list po raz kolejny i zawsze brakuje czasu, by go zacytować, a teraz właśnie jest. List dotyczy tego słynnego utworu zespołu Wham, czyli utworu Last Christmas, i brzmi tak. Chciałem tylko powiedzieć, napisał pan Grzesiek, że Last Christmas było już grane i to w Trójce. Proszę zapytać Anię Gacek. Na szczęście króciutko. Grzesiek. Dziękuję panie Grześku i zapytam Anię oczywiście o to, w jakich okolicznościach to się stało, jaki był kontekst prezentacji tego utworu. Natomiast nie zrozumiałem w pana korespondencji tego ostatniego zdania, że utwór był prezentowany i na szczęście króciutko. Dlaczego na szczęście? To jest bardzo ładny utwór, bardzo ładnie skomponowany, napisany i wykonany. Na to, że został, przepraszam za chropowate określenie, zarżnięty do imentu, no to przecież nie jest wina kompozytora ani wykonawców. Dlatego ja podchodzę do tego utworu z takim lekkim dystansem, ale zawsze z przyjemnością przed świętami sobie go posłucham, a już na pewno zawsze z przyjemnością zobaczę wideo do tej piosenki. Dziękuję za korespondencję. piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz sięgamy po ciągle jeszcze nową płytę Joe Bonamassa. To my redemption. How long till Redemption Bonamassa. Joe Bonamassa z nowej płyty pod takim właśnie tytułem. Teraz polska piosenka w Trójce, Jary, oddział zamknięty. Piosenka zatytułowana Stół, to był zespół Jary, oddział zamknięty. Chciałbym, byśmy zamknęli temat, którego nie rozpoczęliśmy, tylko zasygnalizowaliśmy, czyli Last Christmas. Ja się nie wycofam z tego, co powiedziałem. Uważam, że to jest bardzo ładna piosenka. Uważam, że to jest bardzo ładne wideo. I co dziwne, otrzymuję od Państwa bardzo wiele potwierdzeń słuszności tej tezy, że Państwu też się podoba ta piosenka i że niezasłużenie dla tej piosenki została nadnaturalnie zniszczona. No to na dziś tyle, bo jeszcze pewnie będzie kiedyś okazja, aby o tym rozmawiać, kiedy zbliżą się święta Bożego Narodzenia. Dziś mamy inne ładne piosenki, inne ładne wspomnienia. Teraz Wysoko jak ptaki, Dziewczyna z południa. Czuję strach. Wiem, że